717. Darude en Feel the Beat. 538. The House Top 1000. Ja, zeg je The Root, dan zeg je Sandstorm. Maar dit was ook een aardige beuker, de opvolger van Sandstorm. Feel the Beat dus. Ik bedoel, er zijn filmreeksen waarbij deel 2 een stuk minder populair wordt dan deel 1. Bij The Root viel het eigenlijk wel mee. Dit is de House Top 1000 op Radio 538. Ik wil je nogmaals bedanken voor het stemmen, want zonder jou geen lijst. En Jeffrey, goedemiddag. Goedemiddag. Je hebt ook gestemd. Dank je wel daarvoor. Ja, zeker, natuurlijk. Ik wil even één plaatje eruit pakken wat in jouw stemlijstje opdook. Pasilda van Afro Medusa. Ja, dat is een heerlijk nummer. Lekker, let hem wel. Een beetje. Ja, zeker. Nou, ik ben er helemaal gek op. Ik ken iemand die zei die plaat die ruikt naar Ibiza rond de eeuwwisseling. Dat weet ik niet. Oh, je was niet rond de eeuwwisseling op Ibiza, begrijp ik hieruit. Nee. Maar je gaat er wel lekker op. Maar ik wou nog wel wat zeggen. Wat wil je zeggen? Dat ik de hele House of 1000 wakker blijf. Hou op. Je gaat hem helemaal uitzitten. Ja. Tot en met tweede paasdag, de ultieme nummer 1. Jongen, wat goed. En zonder iets te gebruiken. Je bent een voorbeeld voor velen, Jeffrey. Ik hoop dat het lukt. En dat, je er niks aan overhoudt aan het einde. Maar super tof. Nee. Hey, jij komt eraan. Afro Medusa, Pasilda zometeen nummer 716. Eerst Martin Garrix met We Are The People. In de 538, House Top 1000. Hou vol, hè? Ja. A million volts in a pool of light, electricity in the room tonight. Born from fire, sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight is gonna be the one. You faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. Heart that hurts is a heart that works. From a broken place, that's where the victory's won. Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. Zestien. denken aan Jeffrey, die we net aan de telefoon hadden. Die heeft beloofd de hele House Top 1000 niet te slapen zonder daarbij middelen te gebruiken die hem daarbij helpen. Dit was een van zijn favorieten uit zijn stemlijstje. Afro Medusa, Pasilda, Jeffrey. Hou vol, jongen. Ik vind het wel heel vet wat je doet. 538. De House Top 1000. De 1000 allerbeste house tracks in één lijst. Het hele lange paasweekend op Radio 538. En we hebben niet alleen hitjes, we hebben ook gasten in de studio vandaag. Een man die, denk ik, onder zijn eigen naam prima nog zijn boodschappen kan doen zonder te worden lastiggevallen. Maar als je zegt, joh, ik ben die gast achter Grooveyard en Secret Cinema, dan wordt het paniek. In de studio, Jeroen Verheij. Welkom, wat leuk dat je er bent. Ja, hartstikke leuk. Mooi om een keer echt een gezicht voor me te zien achter een van de meest iconische house tracks ooit gemaakt. Oh, wauw. Dat is wel een goed compliment. Nou ja, je vroeg net aan mij, waar is Grooveyard met Miracle Wild eigenlijk geëindigd in deze editie van de House Top 1000? Ja, ik ben heel benieuwd. Toen zei ik tegen jou, volgens mij heel hoog, want ik zit hier tot 3 uur en ik draai hem niet. Maar goed, we zitten nu in de nummer 700 ongeveer. Ja, hij heeft de nummer 1 een keer gehaald. Dat is wel heel leuk natuurlijk. Wat is dat voor een gevoel wat dat dan geeft, als je ziet dat jouw plaat bovenaan zo'n iconische hitlijst staat? Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Omdat ik ook die plaat, dit is zo puur. Helemaal geen marketingcampagne omheen. Nee. Het is echt de muziek die het gedaan heeft. Vanuit de dansvloer naar de top 40 en daar een, dan later nog een nummer 1 in de House Top 1000. Ja, dat is gewoon fantastisch. Ja, het is misschien niet het meest iconische deuntje ter wereld ooit, maar het scoort wel heel hoog, want iedereen herkent het als je het hoort. Ja, dat is wel heel grappig, hè? Jij vertelde net een verhaal, dat zullen we zo meteen wel even herhalen dan voor de rest van de luisteraars. Maar dat het icoontje niet, of dat het iconische deuntje dat niet zomaar 1, 2, 3 was, dat er nog wel wat aan geschaafd en geschoefd is. 1, 2 eigenlijk. 1, 2 eigenlijk. Dat is wel een mooi verhaal, gaan we zo verdelen. Maar sowieso leuk dat je er bent. Hartstikke leuk. Maak het jezelf gemakkelijk. Onze House Top 1000 is jouw House Top 1000. Als je iets wil, steek je hand op. We regelen het voor je. En zometeen praten we verder met Jeroen Verheij, de man achter Grooveyard en Secret Cinema. Tot zo. Andrea Mendes nu. Bring Me Love op 538. presents the House Top 1000. 714. It Hurts Me in de 538 House Top 1000... die we dit hele extra lange XXL paasweekend voor je hebben. Dag en nacht gaan we door met de 1000 allerbeste house tracks ooit gemaakt. En ik zeg het nog maar een keer. Super bedankt voor je stemlijstje. 538 presents the House Top 1000. Zeg ik ook tegen Bob. Bob, goedemiddag. Yes, goedemiddag. Ik begreep dat jij even naar boven bent gevlucht... omdat beneden de kinderen de tent afbreken. Ja, kinderen is altijd lekker veel herrie in je woonkamer. Nou ja, ik weet niet, heb je de House Top 1000 beneden de woonkamer ook aanstaan dan? Jazeker. Ah, de opvoeding is al begonnen, hoor ik. Ja, ja, ja. Heel goed, heel goed. En vannacht heb ik het uitgehouden tot een hitje of vijf, maar op een gegeven moment moet ik slapen. Het vind ik knap. Ja, we hadden Jeffrey eerder aan de telefoon. Die heeft gezegd dat hij de hele House Top 1000 gaat uitzitten zonder te slapen. Ik weet niet of dat gezond is. Het is wel vet. Maar jij bent om 5 uur dacht jij, nou, het is mooi geweest. Een paar uurtjes tukken en dan kunnen we morgen weer er tegenaan. Ja, nog oortje in bed. Ah, dus lekker wel, man. Ja, wat super. Hey, ik wil even één plaats uit jouw stemlijstje vissen. Wham Do Project, King of My Castle. Waarom? Ja, nou, vroeger in de auto, dat is de één cd'tje die je in de auto had zitten. En daar stond dit nummer op. En ik weet nog dat we een keer naar Frankrijk reden met mijn ex-schoonfamilie. Ja. En dan kwam elke 74 minuten kwam dit plaatje voorbij. Nou, dat was fantastisch. Ja, het is een ontzettende banger. Voorstellen. Het is een ontzettende banger. Hij staat erin, hij komt er zo meteen aan. Een paar minuutjes heb ik hem voor je. Helemaal lekker. Lekker luisteren, dankjewel. Groetjes nog aan de Discord, hè. Hoi. Binnen 20 minuten was de show helemaal uitverkocht. Donderdag 16 april, AFAS Live. Met Radio 538 naar Russo. Luister komende week vanaf 9 uur 's avonds naar ons, Bas en Dylan. En 2 tickets voor Russo zijn van jou. Alle info op 538.nl.

Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank. The House Top 1000. Here we go. Martijn Lagouw met nu nummer 712. Web the project, King of My Castle. Radio 538. Thank you. Driftwood en Freeloader nummer 711 in de 538 House Top 1000. En ik moet toch eventjes checken bij Bianca hoe het met de gaat. 538, de House Top 1000. Bianca, ja. Hang je nog in de lamp of ben je inmiddels weer beneden? Nou, ik stond op de tafel, maar en terecht. Hij zat te laag hoor, hij zat te laag deze. Ja, maar hij staat er wel in, zo moet je het ook zien eigenlijk hè? Dat is waar. Hij stond ook in mijn stemlijst. Ik ben het met je eens, hij had wat hoger gekund. Maar dan had je er langer op moeten wachten. Zo moet je het ook bekijken. Ja, dat is waar. Ik moet eerlijk zeggen, meestal zijn de betere platen altijd wat, wat lager, hoger, hoe moet je dat dan zeggen? Ja. In de hogere regionen. Dat is bij alle top 1000, 2000. De betere platen dan iets. Ja, is mijn mening. Ik denk dat mensen die Usual Suspects altijd een beetje links laten liggen met het idee van, joh, die komen er toch wel in. En daarom komen ze misschien iets lager uit en andere platen weer wat hoger. Maar dat hij hem gehaald heeft, is een feestje waard, toch? Ja, dat bedoel ik. Oké, dan. Hey, dankjewel voor het stemmen, wil ik even meegeven. En blijf lekker luisteren, want er komt nog veel meer lekkers aan. Ik weet het. Dat ga ik zeker doen. Fijne dag, fijne Pasen. Hoi. In de studio ook Jeroen. Jeroen Verheij. De man achter een behoorlijk iconisch deuntje. En misschien dat je niet meteen weet welk deuntje ik dan bedoel. Maar als ik je dit laat horen, dan weet je meteen wat het is. Deze. Oh ja. Ja, nou, mijn mondhoeken gaan meteen richting mijn oorlel als ik dit hoor. Doet jou dit nog wat, Jeroen? Of denk je van, nou, ik heb dit zo vaak gehoord, ik ken het inmiddels wel. Het is gewoon zo lekker om hem even over de radio te horen ook, hè? Dat is wel lekker, ja. Omdat je kassaatje nu ook rinkelt natuurlijk. Andere compressie, daar gaat het om. Kassa heb ik nooit echt bezig gehouden eigenlijk. Ja. Jeroen Verheij in de studio. 538, de House Top 1000. Het is genie, mag ik wel zeggen, achter Mary Go Wild, A Grooveyard. Jij gaat ook heel hard onder de naam Secret Cinema. En volgens mij heb je nog 9 andere alias. Om gewoon al je muzikale dingetjes te kunnen uitproberen. Ja. Nogmaals, goed dat je er bent. Want je zou eigenlijk in Japan zitten. Ik heb mijn ticket een dagje uitgesteld om dit nog mee te kunnen maken. Nou, daar zijn we heel, heel blij mee. Wat ga je in Japan doen? Is het vakantie of is het business? Nee, ik ga draaien. Ik heb 3 shows staan. Ik begin in Niseko in een herfstclub. En daar hebben ze echt ongelooflijk mooi geluid. Het heet Art of Sound. En daar hebben ze naalden gemaakt van saffier in plaats van industrieel diamant. Met een Macintosh voorversterken. Je krijgt er even een college, hoor je dat? Noem het allemaal maar op. En ik ga dus ook vinyl draaien. Ik wilde net zeggen, als jij over naalden begint, dan zal de platenkoffer wel moeten worden ingecheckt, denk ik. Dat klopt, ja. Hoeveel vinyls neem je mee dan? Nou ja, ik heb 1 koffer waar echt alle platen in zitten die ik echt bij me moet houden. Omdat allemaal eerste persingen, €500 op Discord. Ja. En de wat nieuwere dingetjes gooi ik in een koffer en die gaat dan met een tracker en de foto's ervan op mijn telefoon in de bagage. Ruim. En dan, ik hoop dat ik ze gewoon mee kan krijgen. Ik heb wel priority, denk ik. Tuurlijk. Dus dat moet wel goed komen, maar het is wel spannend. Maar ik zie je wel glimmen als je vertelt over het feit dat je vinyls meeneemt. Ben jij dan ook iemand die een beetje anti-USB-stick is dan? Nou, anti ben ik niet, want het is natuurlijk wel heel fijn om te kunnen draaien. Maar als je mij wilt challengen tegen de top 100 house of DJ Mac, zeg maar, dan challenge ik ze met een vinylset de deur uit, denk ik. Nou, dat is iemand die met veel zelfvertrouwen zit, merk ik. Maar het is niet echt een competitie. Het is meer van gewoon het gevoel dat je een naald erop zet en dat je echt, weet je wel, dat oliegevoel van de plaat en dat je hem doormixt, dat geeft gewoon zo'n bevredigend gevoel. En ik zou dat iedereen mee willen geven. Dat is het eigenlijk. Jij zegt, muziek is geen competitie. Toch heb je al een beetje, ik denk een keer of 9 sinds je hier bent, tussen de regels door proberen te vissen op welke positie Grooveyard, Mary Go Wild terecht is gekomen in de House Top 1000. Dat doet je dan toch wel wat of zo? Nou, het is gewoon leuk omdat de track is gewoon echt heel erg puur gemaakt. Ja. En nooit met een marketingcampagne eromheen, wat ik al eerder had gezegd. En dat mensen die plaat gewoon blijven luisteren, is natuurlijk fantastisch. En gaan we het zo nog even over hebben naar Chicane. Yes. weekend vol herinneringen. De House Top 1000. 538. 709. In de 538 House Top 1000 Basement Jacks met Red Alert. Onder andere opgestemd door Marco en Arjan, mannen. Dankjewel. It's Like That van Run DMC komt eraan op 707. Eerst Rain Radio and Talk About. House Top 1000. Radio 538. 707. Jam Master Jay. Run. It's Run. Jam Master Jay. Run.